Hi, dit is Tom de Bie. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Je luistert naar een nieuwe aflevering van A State of Trance. Ik ben Armin en tot vanavond 10 uur het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. Zometeen tussen 9 en 10 hoor je 1 uur non-stop in de mix. En dit uur hebben we tracks voor je van Mika Kuisma, KO vs. Albert. Een hele bijzondere future favorite, echt een van mijn favoriete platen ook. Straks hoor je ook de nieuwe Relocate en we gaan je heel veel vertellen over de speciale uitzending van volgende week. Live vanuit de Panama in Amsterdam met speciale gast Matthew Decay. We openen het programma met Hammer & Bennett Language en dit is Activa in Essence. We'll be right back. geluisterd naar A State of Trance. Je hoorde Relocate Waterfall. Een plaat die inmiddels al 1,5 jaar geleden uit is gekomen. Maar met deze remix van Estuera is de levensduur van dit pareltje weer met enkele maanden verlengd. De plaat komt uit op Fundamental Recordings. Zometeen meer informatie over de speciale uitzending die je volgende week kunt horen hier bij IDP Radio. Tot in de kleine uurtjes van vrijdagochtend. Want dan hebben we de State of Trance XXXL live vanuit de Panama in Amsterdam met mijn speciale gast Matthew Decay. Je kunt daar helaas geen kaarten meer voor kopen, dus als je een kaartje hebt, hoop ik je te zien volgende week in de Panama en anders bij IDP Radio live. Dit is onze Tune of the Week, Marcos Cosmic Strings op Vandit. Thank you. Radio. Je hoorde John O'Callaghan presents Manic Mercury. En dit is een van mijn favoriete platen op het moment. En ook een van mijn favoriete productieduo's. K.O. versus Albert uit Duitsland. Made of Sun, de K.O. Hard Dub. Zoek je nou een titel van een plaat die we draaien hier bij ID&T Radio? Surf dan naar www.idmt.com of naar arminvanburen.com. Daar vind je de complete tracklist van dit programma. Straks tussen 9 en 10, 1 uur lang non-stop in de mix hier bij ID&T Radio.